الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة سيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bilindiği gibi yaşadığımız yeryüzü, yaşadığımız dünya, bugünkü haliyle hiçbir insanın huzur içinde olmadığını, hiç kimsenin mesut, mutlu olamadığını gösteren perişan bir manzara içinde devam edip gidiyor. Bunca teknik imkanlara rağmen, bunca ilmi ve fenni ilerlemelere rağmen, göklerde ve yerde insanoğlu çok süratli bir hayata sahip olmasına rağmen yeryüzüne katiyen barış gelememiş, huzur inmemiş, insanlık yerleşmemiş, saadet asla maya tutmamıştır. Hala bir takım memleketler gördüğünüz gibi bütün umudunu bir takım adamlara bağlamışlar. Efendim, Mareşal Tito ölürse Yugoslavya derhal dağılacak, mahvolacak, şöyle olacak, böyle olacak. Koca bir milletin kaderini, koca bir memleketin kaderini bir adamın şahsında görmek gibi rezaletler ve dalaletler. Aman öldü ölecek, yıkıldı yıkılacak. Şu dünyanın perişanlığına bakın ya. Yeryüzü çok karanlık günler yaşıyor. İnsanları barışa, sulha, saadete, mutluluğa götüreceklerini söyleyen bütün filozoflar, bütün ilim adamları, bütün doktrinler, insan kafasından çıkan felsefeler, sözler, kitaplar gördüğünüz gibi hepsi iflas etmiş durumdadır. Mesela komünizmin bir kitabı var. Aslen Alman Yahudisi olan kafir bir adam. Fakat belli ki insanlığı sapıklığa sürüklemek için aklını ve zekasını çok korkunç kullanmış bir adam. İsmi Karl Marx. Alman Yahudisi. Bir kitap yazmış. Komünizm fikrini kitap şekline getirmiş, bir sistem haline getirmiş ve bu kitabı okuyan, bu kitaba göre kafasını planlayan Rusyalı, Rus asıllı, ihtilalci, Lenin ismindeki bir kafir, Lenin, Vladimir Lenin ismindeki Allahsız bir adam, imansız, küfür içinde bir adam, Allah'a katı inanmıyorlar bunlar. Vladimir Lenin ismindeki adam, bu Karl Marx'ın kitabını okuya okuya okuya kafasına öyle bir çizmiş ki, 1917 senesinde bir ihtilal yapmak suretiyle bütün Rusya'yı baştan başa komünizmin emrine teslim ediyor. Ve iddiaları ne biliyor musunuz? İnsanlığa barış getireceğiz iddiasıyla çıkıyorlar. Bu Karl Karl Marx'ın kitabında zaman zaman okuyoruz tabi. Elbette bileceğiz kafirlerin sistemini, anlayacağız. Orada aynen şunu iddia ediyor. Komünizmin hakim olmasıyla insanlığa barış gelecek diyor. Nerede bir komünist varsa orada sulh vardır, sükunet vardır, silah olmaz, ateş olmaz diyor. Hatta İngilizce bir tabir kullanmış orada. Coexistence peaceful diyor. Coexistence peaceful, yani barış içinde beraber yaşamayı insanlara söylüyor. Barış içinde beraber yaşayacağız diyor. Bu felsefe, bu iddia kökünden batıl oldu. Yalan oldu, boş oldu. İşte bugün görüyorsunuz, koskoca Rusya komünist, Yugoslavya da komünist, Mareşal Tito komünisttir biliyorsunuz. Aynı zamanda Arnavutluk komünist, Enver Hoca diye bir kafir bir adam var başlarında, Enver Hoca. Arnavutluğun başında bir bela, komünist de, o da komünist. Ama o da Yugoslavya'da, Rusya'da, aynı şekilde Çin'le komünist, Çin. 850 milyon nüfusu olan Çin, baştan başa komünist. 850 milyon. Ki 1 milyardır o. 1 milyar nüfus, dünya nüfusunun 5'te 1'i Çin kıtası. Uzak Asya'da komünist olduğu halde hepsi birbirine diş biliyor. Çin Rusya'ya düşman, Rusya Yugoslavya'ya düşman, Arnavutluk öbürüne düşman. Hey kafiroğlu kafirler, hani komünist olduğunuz zaman barışçı olacaktınız? Hani insanlığa barış getirecektiniz? Korkunç bir sahtekarlık var orada yerde. Görüyorsunuz değil mi? Artık kalkıp da insanlığa bu felsefeyi, bu rejimi, bu sistemi, bu doktrini insanlığa barış getirecektir diye kim söylerse derhal susun ve ağzını kapatın. Yalan, yalan, yalan. İşte dünya hadiseleri. Öteden Amerika hani sulhun bekçiliğini yapacağını söylemişti. Efendim sulhun bekçiliğini, barış bekçiliğini yapacaktı. Hani hiçbir şeye muvaffak olamadı. Dünya üzerinde sulhu temin edemiyor. O da inandırıcılığını kaybetti. O da kimseyi ikna edemiyor. İşte görüyorsunuz hadiseyi. Artık yeryüzü Müslümanlarının yeryüzünde sulhu ve saadeti temin etmek için peşinde gideceği ve mutlaka teslim olması gereken bir zat-ı mualla var. O da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye Allah'ın haber verdiği Cenab-ı Muhammed Mustafa'dır. Bitmiştir dava. Kimseye inanmam ben. Hiçbir parlamento, hiçbir senato, hiçbir gazeteci, hiçbir profesör beni ikna edemez. Muhammed Mustafa varken kimseyi dinlemiyorum. Sen ey Müslüman, şu imana sımsıkı sarılsan var ya, kimse seni susturamayacak. Doğu ve Batı kaynakları iflas etmiş durumda. Görmüyor musunuz kardeşim yani? Kimse kimseyi kandırabilir mi? Müslüman uyanık olacak, şuurlu olacak. Hadiselere mana verecek. Etrafı iyi teftiş edecek. Olaylara çok dikkatli bir teşhis koyacak. Nedir şu Müslümanların kısırıklığı ve uyuşukluğu? Nedir kandırılmışlıkları, aldatılmışlıkları? Bütün mesele İslam'ı anlamaktır. Günlük siyasi çekişmelere girmeyin Müslümanlar. Allah'a yemin ediyorum, günlük siyasi çekişmeler Müslümanların aleyhine oluyor. Politika kavgaları falan, parti filan fırtı, vay efendim sen böyle dedin, ben şöyle dedim, sen falancısın, ben filancıyım, senin partin şu, benim partim bu. Böyle söyleye söyleye bu memleket patlaya gidiyor. Fakat inşallah Allah'ın lütfu inayetiyle bu memleket batmayacaktır. Kimse batarmayacaktır memleketi. Bu memleketin sahipleri var, sahipleri olacak. Öyle bir takım siyasi çekişmelere bu memleket kurban gidemez. Böyle şey kabul edemeyiz. Evet. Kardeşlerim bakınız, yavaş yavaş da olsa Avrupa'da da Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamı anlamaya başlayanlar olmuştur. Ama çok yavaş devam ediyor. Fakat anlaşılacaktır. Avrupa'da İslam'ın yayılmasına en büyük engel papazlardır. Papazlar şanlarını ve şöhretlerini, makamlarını ve mevkilerini, siyasi nüfuzlarını kaybetmemek için devamlı Hazreti Muhammed'e düşmanlık ediyorlar. Devamlı! Papa, Hazreti Habibullah'a düşmandır. Patrik Muhammed'e düşmandır. Bütün Hristiyani teşekküller, teşkilatlar, bütün Yahova şahitleri, bütün misyoner teşkilatları, Hristiyanlığı yaymak için çalışan bütün teşkilatlar Hazreti Muhammed'e vallahi düşmandır. Onlar yüzünden İslam yayılmıyor. Yoksa Avrupalıya İslam'ı anlatınız, açık açık fiziki, kimyevi ve çok mantıklı yollardan İslam'ı anlatınız, kabul edecekler ve etmeye başlamışlardır bile. Kimse teşkilatı mani oluyor. Büyük bir engel, büyük bir mani bu. Ama tabii bunun da bir sonu gelecek. İnsanlığı yalanla idare etmek mümkün değildir. İnsanlara yalanı hakim kılmak mümkün değil. Belki bir zaman için olsa bile patlamaya ve yıkılmaya mahkumdur yalan. Onun için bakın size bir Avrupalı meşhur bir muharririn dünya çapında ün yapmış, Nobel Edebiyat armağanı almış, şöhreti bütün dünyayı tutmuş bir adamın bir itirafını ve bir sözünü size okuyacağım kitaptan. Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam hakkında bizzat bu dünya çapındaki şair ve edebiyat ustasının Resulullah hakkındaki sözünü size aktarmak istiyorum. Kitapta tespit ettim sayfa sayfa. Evet, her yerde dünyada ızdırap var. Dünyanın dörtte üçü, dikkat ediniz. Hani bir giriş yaptıktan sonra esas söze geçiyorum. Dünyanın dörtte üçü açlık ve sefalet içinde kendilerini kurtaracak yeni bir nizam beklemekte. İnsaniyete, insanlık prensiplerine yeniden güveni iade edecek ruhi bir gıdayı araştırmakta bütün insanlık. Bununla beraber Batı dünyasının, Avrupa'nın İslam'ın medeni esaslarını kabul edeceğinden haddinden fazla ümide kapılmamakla beraber Avrupa'da yetişmiş insaflı mühim fikir adamları Allah Resulü'nü kabul etmeye başlamışlar ve onlardan birisi de Bernard Shaw isminde, Bernard Shaw adında mühim bir mütefekkir, mühim bir adam aynen kitabında şu ifadeleri şöyle kullanıyor. Aynen okuyorum. İngilizceden Türkçe'ye tercüme etmişler tabii. Adam İngiliz. Ve İngilizce yazmış. Başlıyorum. Muhammed'in dininin aleyhissalatü vesselam, tabii o böyle devam. Muhammed'in dininin yarının Avrupa'sında kabul göreceğini bildiriyorum. Bugün dahi bu din kabul görmeye başlamıştır. Papazlara mensup adamlar orta çağlarda cehalet sebebiyle ve menfur taassuplarının tesirinde kalarak İslamiyeti en karanlık renklerle tasvir etmeye çalışmışlardır. Gerçek şudur ki, bu sözler Bernard Shaw'un, gerçek şudur ki onlar Muhammed'den ve onun dininden aşırı derecede nefret edip onu İsa'nın bir düşmanı olarak görüyorlardı. Ben ise Muhammed'i insanlığın kurtarıcısı olarak görüyorum. Aynı ifade. Ve bunu iddia etmenin vacip olduğuna kaniyim. Ve resmen ilan ediyorum ki onun gibi bir kimse bu modern alemin liderliğini ele alırsa beşerin müşküllerini halletmekte ancak Muhammed muvaffak olur. Ve dünyanın çok muhtaç olduğu sulh ve saadeti ancak Muhammed getirebilir. Söz Bernard Shaw'un. Çünkü Arabistan çöllerinde birbirini insanları 120 senelik kan davalarını bir anda hallederek çölün ortasında dünyaya hakim olan bir medeniyet kuran Muhammed insanlığı deriden kurtarmaya namzettir, ben buna iman ediyorum diyor. İşte gerçek söz budur. Avrupalılar bile yavaş yavaş İslam'ı çok ağır da olsa anlamaya mecbur kalmışlardır. İşte kendi fikirleri, kendi felsefeleri, kendi iddiaları iddias etmiştir kardeşlerim. Nerede insanlığa suh ve saadet, hani nerede? Dünyanın neresinde bir suh gösterebilirler? Ki hepsi suhu getireceğiz diye çıkmışlardır. İnsanlığa barış getireceğiz diye çıkmışlardı. Karış karış insanlığı cehenneme götürdüler. Artık kimseyi inandıramazlar. Şimdi yeryüzünde söz Müslümanların, yeryüzünde söz Müslümanların, yeryüzünde söz Hazreti Muhammed Mustafa'nın kardeşlerim aleyhissalatü vesselam. Ah Müslümanlar bir anlayabilse, Müslümanlar İslam'ı bir anlayabilseler, İslam'ın tebliğatını insanlığa bir aktarabilseler mesele tamamdır. Fakat yeryüzü Müslümanları perişanlık içerisinde, darmadağınık, siyasi çekişmelerle bölünmüş, parçalanmış, her birisi bir alem, her birisi bir belaya mahkum. Kimisi şu felsefenin, kimisi bu düşüncenin peşinde hayatını harcayıp gidiyor. Toptan Allah'ın ipine, Allah'ın kitabına sarılmak hususunda hiçbir gayret görünmüyor. Perişan alem İslam. Ve hatta ilmi araştırmalar, ilmi çalışmalar Avrupa'nın ilerlemesinde, Avrupa'nın teknolojik yükselmesinde, fenni ve ilmi çalışmalarında temel esasların İslam ilimlerinden, İslam'ın ortaya koyduğu neticelerden istifade ettiğini bugün ilim adamları resmen kabul ediyorlar. Resmen kabul ediyorlar. Bir kitap yayınlandı. Almanyalı bir ilim adamı tarafından Doktor Hunk isminde bir adam bir kitap yayınladı. Orada resmen bütün dünyaya ilan ediyor. Alman adam, mühim bir araştırmacı, mühim bir ilim adamı Doktor Hunk. Kitabını, çok kalın bir kitap, bir eser vücuda getirmiş. Avrupa'nın üzerine doğan İslam güneşi. İsmini verdiği kitapta Avrupa'nın bütün ilmi, fenni gelişmelerinin temelinde, daha doğrusu Rönesans'ın ve reformun temelinde İslam'ın yaptığını resmen ispat ediyor. Avrupalı adam, alsın okusunlar. Ve bakınız, elinde de bir vesika var. Bir mühim bir araştırmayı neşreden bir gazetede aynen Avrupalı, yine bütün dünyanın tanıdığı bir fizik alimi aynen şunu itiraf ediyor kendi kitabında. Adam gazeteyi almak ve yayınlamak zorunda kalmış. Gazeteyi yayınlayan da tek dini, imanı tutan bir adam değil yani. Tek öyle İslam'a filan aşık, hayran bir adam değil ama mecbur kalmış. İstese de istemese de İslam'ın aydınlığı çıkacak ortaya. Biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimede göreceksiniz. Allah'ın bir hesabı var, o hesap mutlaka tecelli edecektir. Bakınız, şöyle itiraf ediyor adam. Uzun zaman Avrupa'daki taassubun emrindeki insanlar, İslam'ın insanlığa verdiği medeniyet esaslarını inkar etmişler ve karanlık tutmaya çalışmışlardır. Adeta bir tabu, bir yasaklama koymuşlardır. Bu tabu yıkıldığında gerçekler ortaya çıkıyor. Bunu en güzel biçimde değerlendiren Avrupalılardan birisi, değerli Fransız fizikçisi Pierre Curie'dir. Pierre Curie namında mühim bir fizik alimi. Resmen İslam'ı itiraf ediyor. İşte kitabında sayfasına kadar almış adam. Fransız fizikçisi Pierre Curie aynen şöyle söylüyor. Endülüs'te, Endülüs, bugünkü İspanya, o zaman Endülüs ismiyle anılıyordu, bugün İspanya deniyor. Endülüs baştan başa İslam toprağıdır. Müslümanlar Endülüs'ü yani İspanya'yı fethetmişler, orada dünyanın en büyük medeniyetlerini kurmuşlardı, Elhamra saraylarını. Bütün dünya tarihleri yazıyor bunları, Endülüs'te. Endülüs'te Müslümanların yazdığı kitaplardan bize 30 tane kitap kaldı. Bu sayede biz Avrupalılar atomu parçalayabildik. Eğer Hristiyanlar daha sonra yeniden işgal ettiler İspanya'yı, zapt ettiler, oradaki Müslümanları katlettikten sonra bütün Müslümanların yazdıkları ilmi kitapları yaktılar, tam 30 gün meydanda kitap alevleri yükseldi. Bunu bütün dünya tarihleri biliyor. Eğer Hristiyanlar tarafından yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı elimizde, çoktan uzayda gezegenler arasında gezecek hale gelmiştik. Bunu söyleyen Pierre Curie'dir. Eğer Müslümanların yazdıkları kitaplar İspanya'da Hristiyanlar tarafından yakılmasaydı, bu kitapların yarısı kalsaydı, gökyüzünde diyor galaksiler yani gezegen kümeleri arasında gökyüzündeki gezegenler üzerinde mutlaka geziyorduk. Gidip geliyorduk. İslam'ın yaptığı çalışmaları, Rönesans'ın ve reformun İslam'ın ortaya koyduğu ilmi gelişmeler neticesinde hasıl olduğunu resmen ispat ediyor. En ufak bir itirazı olan gelsin sayfa sayfa izah ve ispatını hemen yapmaya hazır. İşte aziz kardeşlerim, içinde bulunduğumuz asrında artık bu asırda, bu devirde söz sırası, sözün sırası İslam'a gelmiştir. Müslümanların çok iyi anlaması lazım. Mesela senelerden beri şu memlekette bir anarşi var. Anarşi, anarşi. Hükümeti meşgul ediyor, orduyu meşgul ediyor. Her türlü devlet adamlarını, devlet kurumlarını, herkesi meşgul ediyor. Anarşi. Nedir anarşi? Vurmak, kırmak, ezmek, dökmek, parçalamak, patlatmak. İnsanlık namına hiçbir şey olmayan bir hadise. Anarşi, terörizm, şiddet eylemleri, bilmem ne bilmem ne, anarşi. Niçin bunlar oluyor? Bugün herkes anlamaya mecburdur. En büyük askeri erkandan tutun da gece tekçisine kadar herkes anlamaya mecbur olan bir şey var. Anarşi nedir kardeşim? Bu gençlerin, bu nesillerin, bu çocukların, bu üniversitelilerin, bu işçilerin, bu emekçilerin anarşist olmasının temelinde ne var? Bütün millet, bütün memleket, bütün alem gördü, anladı, kavradı, kabul etti ki anarşinin kökünde Allah'a imansızlık yapıyor. İmansızlıktır yani. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti anlamıştır ki artık nesiller imansız yetişirse işte böyle olur. Nesiller Kur'ansız yetişirse, nesillere örnek olarak Hazreti Muhammed Mustafa gösterilmezse işte böyle olur diye herkes anlamaya mecbur kalmıştır. Anlasınlar efendim. Biz sulhun, biz saadetin dellallarıyız. Ben din görevlisiyim. İstiyorum ki memleket baştan başa sulha ve sükuna dönsün. Ben anarşiyi ister miyim hiç? Müslüman anarşiyi ister mi hiç? Biz Müslümanlar sulhun, saadetin, Hazreti Muhammed'in kurbanlarıyız. Memleketin sulhuna, sükunetine, asayişine hizmet ediyoruz. Vazifemiz bu. Ama anlamak lazım. Nereden neyin geldiğini anlamak lazım. Hala anlamıyorlarsa felaket olduğunu söylüyorum. Eğer vallahi ve billahi çocuklarımız, nesillerimiz, gençlerimiz İslam imanıyla, İslam Kur'an'ıyla, İslam'ın en büyük peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa ile beraber eğitim görselerdi, Allah'a yemin ediyorum anarşi olmayacaktı. Bunu ispata kadiriz her zaman. Belge belge, bilgi bilgi, bunu ispata kadiriz diyorum. Elimizde Kur'an var çünkü. İşte demin Bernard Shaw'un sözünü size aktardım aynen. bu modern alemin liderliği ver ona kurtulun diyor adam. Evet, sistem böyle. İslam buna hakim, İslam buna kadirdir. Çırpınmaya ne lüzum var, ezilmeye ne lüzum var, hor ve hakir olmaya ne lüzum var. Nesillerinizi Müslüman yetiştirin, korkmayın. Nesillerinize okullarda amenti billahi ile başlayın, okutun, korkmayın. Ve bunu anlamak lazım. Anarşinin kökünde, temelinde, mayasında Allah'a imansızlık yatıyor kardeşim. İnanmıyor herifler. Sen inanmayan bir adama polisle hakim olamazsın ki. Sen inanmayan bir gençliğe, inanmayan bir nesle jandarmayla hakim olamazsın ki. Kara borsayı önleyemezsin ki. Adam inanmıyor, hiçbir şeye inanmıyor. Ahirete, Allah'a inanmıyor. Bulduğu yerde vatandaşı soyuyor. Bulduğu yerde genç kendini öldürüyor. Neden? Jandarma neye hakim olacak? İnanmayan insan, insan olamaz ki. Hala bu gerçeği anlamadık mı Allah aşkına? Hala erkan-ı devlet bunu anlamadı mı kardeşlerim ya? En açık meseledir bu. Dönün İslam'a ve kurtulun yani. Ve çırpınıyorsunuz. Ve hayret ediyorlar. Geçenlerde bir gazete gözüme ilişti. Neler çıkıyor ne şu memlekete? Ne gazeteler çıkıyor? Haberimiz yok. Adam bir gazete çıkarıyor. O çıkardığı gazetede Rusya'nın Afganistan'ı işgalini alkışlıyor kafir. Ne kadar iyi oldu diyor. Aferin Rusya. İlk işgal ettin Afganistan'ı diyor. Böyle bir gazete. İsmi söylenmez burada. Münazip değil. Orada gözüme çalındı. Adam hayret ediyor. Hayret diyor. Nasıl şey bu diyor. Bir şeye şaşıyor. Şaştığı şey de şu. Rusya daha Macaristan'ı işgal etti. Macarlar, Macar milleti, Macar gençliği Rusya'ya karşı direnişe geçti. Hemen teslim olmadı tabi. Direndi, çarpıştı. Ama direnişi, mücadelesi kaç saat sürdü biliyor musunuz? Macarların Ruslara karşı. Ancak 6 saat sürdü, 6 saat sonra bütün Macaristan teslim oldu Ruslara diyor. 6 saat direniş. Fakat hayret diyor yani, şaşıyorum diyor adam. Nasıl oluyor da bir aya yakın zamandır, 30 gündür hala Rusya en modern silahlarıyla Afganistan'ı tamamen işgal edemedi diyor. Aciz kaldı diyor. Nasıl, niçin? Afganistan kalkınmış memleket değil, fukara. O kadar fukara ki. Açlık içinde. Soymuşlar, sömürmüşler. Hain yönetimler hepsini mahvetmişler. Üstelik şimdi çarpışıyorlar. Afgan dağlarında, Peşaver dağlarında, Hindikuş dağlarında çarpışıyorlar diyor adam. Nasıl çarpışıyorlar? Ellerindeki silahlar ta 20 sene evvelki silahlar. Üzerlerinde hiçbir mühimmat yok. Hiçbir silah yok. Sırtlarında bir battaniye bile yok. Parka yok, ceket, hiçbir şey yok. Sadece beyaz entarileriyle sanki kefene bürünmüş insanlar gibi beyaz entariyle çarpışıyorlar. Hava şartları nasıl biliyor musunuz? Hava şartları. Hindikuş dağlarında havanın soğukluk derecesi sıfırın altında 65 derece. Çarpışıyorlar ya. Nedir onları bu kadar direndiren? Nedir onlara bu kadar zafer düşündüren? Nedir onları bu kadar ayakta tutan? Hangi kaynaktır diye şaşıyor adam. Ey kafir, ne şaşıyorsun? Onların yüreklerindeki iman işte onlara bu direnci teslim ediyor. Sen İslam imanından ne anlarsın? İslam'dan ne anlarsın ki imandan ne anlayasın? Hayret ediyor adam, şaşıyor. Harikalar vücuda geliyor. Bundan bir hafta evvel hepiniz duydunuz, hepiniz işittiniz. Irzımızı, namusumuzu, dinimizi, imanımızı Rusların ayakları altına veremeyiz diyen 400 tane Afganlı Müslüman kızlar, 17 yaşındaki Müslüman Afganistanlı kızlar, kız çocukları ellerine geçirdikleri tahrik gücü çok büyük olan bombaları göğüslerine bağlayarak hepsi kendisini Rus tankların altına attılar. Ve 400 tane Rus tankını bayrak ettiler. İslam imanını görüyor musun kardeşim? Müslümanın imanı eğer bütün kuvvet ve kudretiyle, bütün ittifak ve ittihadıyla birleşirse dünyanın tamamı bize gelmeye mahkum olacaklardır. İslam imanı ne zannediyorsun sen? Rusya Afganistan'da çarpışmak için Rusya'dan asker gönderdi. Bunların büyük bir kısmı Müslüman askerlerdi. Rusya'daki Müslümanları askere almış, Afganistan'da çarpışmaya gönderiyor ki Müslüman Müslümanı kırsın. Şu kafiri görüyor musun? Hileye bak. Müslümanı Müslümana parçalatıyor. Kendi Rus ırkını göndermiyor. Rus milletini, Rus soyundan, Rus ırkından, herif ırkçı kafir. Kendi ırkını göndermiyor, Müslümanları Afganistan'a kırmaya gönderiyor. Geldi, 10 bin asker geldi oraya. Onları gönderirken demişler ki, siz askeri bir tatbikata gidiyorsunuz demişler. Harbe marbe değil, bir manevraya gidiyorsunuz, biraz sonra geleceksiniz demişler. Aa, emri vaki yapmışlar. Bir de geliyor ki Müslüman askerler, karşılarında bir harp var, hemen harbe giriyorlar. Harp esnasında bir de bakıyorlar ki güneş batıp karanlık çöktükten sonra karşı tarafta, Peşaver taraflarında bir ezan-ı Muhammedi sesleri geliyor. Allahu Ekber! Bu ezan-ı Muhammedi işitmez 10 bin Rusya'nın ordusundaki 10 bin Müslüman asker başlarındaki Moskovları, o komünist subayları derhal gebertmek suretiyle hepsi birden Müslüman tarafına geçiyorlar. Bunu bütün dünya gördü. Bunu bütün dünya işitti. İslam imanının harikalarını görüyor musun? Bundan komünist ne anlar? Bu işten ne anlar? Yüreğinde imanı olmayan hiçbir şey anlamaz bunlardan. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İman. Aziz kardeşlerim, asil Müslümanlar, biz Müslümanız. Bizim anarşiyle, kavgayla, gürültüyle, kanunsuzlukla, nizamsızlıkla bir alakamız yok. Biz Müslümanız. Bizden kimseye zarar gelmemiştir. Biz uğraşıyoruz, çırpınıyoruz, didiniyoruz ki memlekete sulhun, sükunetin bir kısmı gelsin. Şu mübarek Mehmetçik hudut bekçiliğini bırakıp da haydut beklemesin. Şu mübarek Muhammedçik dedi Mehmetçik. İsmini Hazreti Muhammed'den alıyor bunlar. Mehmetçik ne demek? Muhammedçik yani küçük Muhammed. Onun davasına bağlı demektir o. Ben şahsen istiyorum ki bu mübarek asker, bu mübarek Mehmetçik hudut bekçiliği yerine kapı kapı sokak sokak haydut beklemesin. Ben bunu istiyorum. Herkes bunu istemeye mecbur. Öyleyse benden kimseye zarar gelmez ki kardeşim. Biz İslam'ı anlatıyoruz, biz Kur'an'ı anlatıyoruz. Biz Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlatıyoruz. Bizim Lenin'le, Stalin'le, Mao'yla, Marx'la ne alakası? Onlar benim nazarımda çöplük bile değil tabirler. Çöplük bile değil. Evet. Bunu Müslüman'ı anlamak zorunda herkes. Müslümanları anlamak zorundadır herkes. Devlet adamları, askeri erkan, eğitimciler, öğreticiler, gazeteciler Müslümanları anlasınlar artık. Müslümanlara korkmasınlar. Müslüman sulhun bekçisidir. Müslüman haksız yere kimsenin kulağını çekemez. Müslüman bir hayvanın yüzüne bile sokak atamaz. Müslüman sulhun bekçisidir. Haksızlık karşısında Müslüman duramaz. Bakınız zaman zaman söylüyorum. Mehmet Akif'imiz var bizim, İstiklal şairimiz. Mehmet Akif Ersoy, Allah ruhunu şad etsin. Feryat ediyor. Neslimizin ta o zaman, hani bundan 67 sene evvel, 65 sene evvelki inkırazını, yıkılışını görüyor tabii. Haksızlıkları, zulümleri, felaketleri gördükten sonra şöyle sesleniyor. Safahat isimli kitabında aynen var. Bir okuyuşta insan ezberliyor yani. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır durma hürriyet aldım diye sen türkü çağır. Hürriyet aldım diye türkü çağırıyor. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla ölemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Bir ecdadıma saldırdım hatta boğarım. Boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale. Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Kanayan bir yara gördün mü yanar ta ciğerin. Onu dindirmek için kamçı yerin çifte yerin. Adam aldırmada geç git diyemem aldırırım. çiğnerin çiğnerin, hakkı tutar kaldırırım. Acil, İslam'a aykırı. Müslüman budur. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerin. İşte Müslüman. Onu dindirmek için gamze yerin, çifte yerin. Adam aldığıma da geç git, diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım. Müslüman bu. Bizim halimiz Müslümanlık mı? Bizim gidişatımız Müslümanlık mı zannediyorsunuz? Biz gerçek manada neremiz Müslüman kardeşler? Evet, şimdi yeryüzünün kafirlerinin bir hesabını Kur'an-ı Kerim haber veriyor, bir de kendi hesabını haber veriyor. Hazreti Allah Celle Celaluhu, bakınız. Tevbe suresinin 32 numaralı ayetini okuyorum. Resul-i Zişanımızı bir parça anlatmaya çalıştım, onu anlatmak mümkün değil tabi. Biliyorsunuz önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece Mevlid gecesi. Bütün yeryüzünün huzura, sulha ve sükuna çok muhtaç olduğu günlerde herkesin Hazreti Peygamber'i iyi anlaması lazım. Veladet gecesinde çok şeyler yapmak lazım, çok İslam'ı anlamak ve anlatmak lazım. Ve bu hususta Peygamber'in zişanımızı anlatan ciddi eserler ve kitaplar var. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim de siz de not alın ve bu kitapları bulup okuyun Allah için, çok dehşet. İslam'ı okumak zorundayım, anlamak, anlatmak zorundayım. Başka insanlığa verecek bir şey kalmamıştır dünyada. Anlatın hepsini size. Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok evvel neşrettiği bir kitap var. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında konferanslar. Güzel bir kitap. Böyle Resulullah hakkında verilen konferansları toplamışlar. Gayet güzel. Kısım kısım, bölüm bölüm. Ve bu kitapta piyasada var. Hani başkanlığın, Diyanet Başkanlığı'nın bir kitabıdır. Yayın evlerinde vardır. Bulabilirsiniz. Hazreti Peygamber hakkında konferanslar. Kitabın ismi böyle. İkincisi, kıymetli bir İslam tarihçisi, bir hocamız vardı bizim. Allah ruhunu şad etsin. Mehmet Zekai Hoca. O bir kitap yazdı. Hazreti Peygamber Efendimizin Hayatı diye bir kitap yazdı. Çok güzel. İmam Hatip okullarında da okutuldu o kitap. Hala okutuluyor. İmam Hatip okullarında da ders kitabı olarak okutuluyor. Hazreti Peygamber Efendimizin Hayatı yazan Mehmet Zekai. Farklı bir kitap. Rahat rahat okuyabilirsiniz ve Resulullah çok iyi anlamak imkanı bulunabilir. Bunu da alın. Bir de son zamanlarda ashab-ı kirama dil uzatanları görüyorum. Allah muhafaza etsin. Sahabe-i kirama dil uzatanlar Hazreti Muhammed'e dil uzatmışlardır. Felaket bir şey bu. Bir takım ihtilaflar olmuş ashabın arasında. Bana ne? Sana ne? O günün şartları, o günün halleri, sahabe-i kiram harp etmiş, ihtilaf olmuş. Bütün bunlar kapanacak. Kim Müslümanların arasındaki ihtilafı yeniden canlandırmaya çalışıyorsa o İslam'ı anlamamış demek, cahil demek. Bizim ihtilafa değil, ittifaka ihtiyacımız var. Ashab-ı kirama, Ebu Hureyre'ye ve sahir sahabe-i kirama dil uzatanları Allah kahrı perişan etsin. Kulağıma geliyor, sızıyorum, ilmini dinliyorum yani. Onun için bu mevzuda çok mühim bir kitaplar okumanızı rica ediyorum. Kitabı yazan Ömer Nasuhi Bilmen hocamız, Allah rahmet, büyük alim. İslam dünyasının büyük alimlerinden, tabi ruhu şad olsun, bize de 2 sene derse gelmişti. İslam Enstitüsü'nde şahsen bana ve bize 2 sene hocalık etmiştir o. Ne mübarek, ne mualla bir zat idi. O bir kitap yazdı sahabe hakkında. Piyasada var, mutlaka bulacaksınız onu. Kitabın ismi Ashab-ı Kiram hakkında Müslümanların temiz itikatları. Aman ihmal etme, Allah aşkına ihmal etmeyin. Okuyalım ve hakikatleri görelim ki bir takım serseriler bizi saptırmasın. Bizi yanıltmasın kardeşler. Ulemanın kitaplarını okuyacaksın. Başka kitap okunmaz. Her kitap okunmaz zehirdir. Zehirler okunuyor demektir. Ashab-ı kiram hakkında Müslümanların temiz itikatları yazan Ömer Nasuhi Bilmen merhum. Unutmayın. Ayet-i Kerime'yi arz edip keseyim. Vaktimiz yaklaştı. Hazreti Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ya Rabbi ne müthiş bir müjde ve ne geniş bir haberdir. İhatalı bir haber. Yuridûne en yutfi'û nurallâhi bi etfâhihim. Yeryüzünün bütün kafirleri ayet-i kerimede kayıt yok, mutlak gelir, hepsini ifade ediyor. İhatalı dedim ya, ihatalı demek hepsini içine alıyor demektir. Yürüyücüyle yeryüzünün bütün kafirleri istiyor, arzu ediyorlar ki en yüksüğü söndürmeyi arzu ediyorlar. İtfa, Arapça söndürmek demektir. İtfa. Nitekim bizde itfaiye, itfaiye kelimesi de burada alınmıştır. Söndürme teşkilatı demek. İtfa, söndürmek. Yeryüzünün doğudan batıya, güneyden kuzeye bütün dünyanın kafirleri, gayrimüslimleri istiyorlar ki Allah'ın nurunu söndürsünler. Hepsi birden Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve bütün hesapları buna dayanıyor. Bütün planları buna dayanıyor. Yeryüzünün bütün kafirler, Amerika'sı, Rusya'sı, Çin'i, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, hepsi. Ne kadar gayrimüslim insanlar, ülkeler varsa Cenab-ı Hak buyuruyor, ben ayet okuyorum, kimseye ilgim yok. Allah-u Teala buyuruyor ki, onların hepsinin planı, projesi, sistemi, çalışması, gayreti, İslam'ı, Allah'ın nuru olan dini İslam'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Hesapları böyle diyor. Kur'an haber veriyor, kardeşim ben ne yapayım? Söylemeyeyim mi yani size? Bunları söylemeyecek de neyi söyleyeceğim size? Hepsinin bir hesabı var kafirlerin, İslam'ı ortadan kaldırmak. Gitti. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِاَفْتَاهِهِمْ Ağızlarıyla, ağızlarından çıkan konuşmalarla, ağızlarından çıkan kararlarla, ağızlarından çıkan sistemler, rejimlerle, fikirlerle, felsefelerle, kanunlarla, her şeyle, bütün güçleriyle yeryüzünden İslam'ı kaldırmak istiyorlar. Bitti. Ayet böyle manaydı. O onların hesabı tabii. Bir de Allah'ın bir hesabı var. Nedir o? Onu da haber veriyor Kur'an. Ve ye'dallah. Allah böyle istemiyor. Allah'ın hesabı böyle değil. Nedir Allah'ın hesabı? İlla Allah şunu istiyor. Allah'ın hesabı şudur. En yutimme nurahu. Nurunu tamamlamak istiyor. Dini İslam'ı bütün yeryüzüne hakim kılmak istiyor Allah-u Teala. İşte ayet. Ayet gerçektir. İslam'ı bütün insanlığa hakim kılmak istiyor. Hazreti Allah'ın planı budur. Ve bu plan tahakkuk edecektir. Ama tabii kolay olmayacak. Bakınız ayetin devamında bunu da haber veriyor Kur'an. Kolay olmayacak. Kafirler boş durmayacak. Tabii boş durmayacaklar. Her şeyi yapacaklar ve yapmaktadırlar. Ayetin devamında وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler İslam'ı baltalamak için ne yaparlarsa yapsınlar, Allah dinini hakim kılacaktır. Ayet. 32 numaralı ayet. Tevbe suresinin. İsteseler de, çatlasalar da, her türlü tedbiri, hileyi, tuzağı düşünseler de, velev kerihe, sorularına gitse de, arzu etmeseler de, her türlü tespitlerle, her türlü hilelere karşı koymaya çalışsalar da, Allah'ın hesabı İslam'ı hakim kılmak. Ve öyle olacaktır. Nitekim bu ayet-i kerimenin manası mefhumu münifik içerisinde Allah Resulü Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Sahih bir hadis-i şerif. اِنَّ اللّٰهَ Muhakkak ki Allah-u Teala لَيَبْعَسُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا Sadaka Resulullah. Mühim bir hadis. Buyurmuş Resulullah. Allah-u Teala muhakkak ve muhakkak, mutlak ve mutlak, hicri, her bir 100 senenin başında, hicri bir 100 yıl bitecek, müteakip gelen, peşinden gelen hicri 100 yılın başında, alem-i İslam'a öyle bir rehber, öyle bir önder, öyle bir mualla, öyle bir mübarek bir zat gönderecektir ki, dini İslam'ı yeryüzünde hakim hale getirecektir diyor. Sadaka Resulullah. لَيَبْعَسُ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ Her 100 yılın başında. Şimdi biz nereye doğru gidiyoruz? Hicretin 1400. yılını tüketiyoruz. 1500. yıla girmek üzereyiz. Az bir zaman kaldı hani. 15. hicri asra gidiyoruz. Allah'ın inayetiyle, Resulullah'ın işaretiyle 15. hicri asrın başında yeryüzüne öyle bir Müslüman zat, öyle bir muhalla zat gelecektir ki bütün alemi İslam'ı toparlayıp yeryüzüne İslam'ı hakim kılacaktır. Resulullah müjde veriyor. Hazreti Muhammed Mustafa haber veriyor. Müslüman, kendine gel, kıymetini bil, değerini bil, çekişmeye düşme, parçalanma, bölünme, ikmence yıkılma. Her şeyin bir sırası var. Her şeyin bir hesabı var. Hazreti Allah'ın da hesabı bu. Resulullah'ın da hesabı bu. Biz de Müslümanız elhamdülillah ve mutlak muvaffakiyet mukadder olacaktır. Bir takım garip tecelliler. Bakıyorsunuz bir tarafta komünist Tito'nun sol bacağı kesiliyor. Sol bacağı kesiliyor. Ne kadar manalı şeyler bunlar. Onun orada sol bacağı kesildiği gibi bana öyle geliyor ki kalbime öyle bir işaret geliyor ki Allah'ın inayetiyle komünist Rusya'nın da iki bacağını birden Afganistan'da mutlaka kesilecektir. Kesilecek. Ve yeryüzünde komünizm buz buz olup dağılacak ve İslam aleme hakim olacaktır inşallah Teala. Müslümanlar bir anlasalar, Müslümanlar birbirine bir sarılsalar, Müslümanlar birbiriyle kardeş olduğunu bir anlasalar, Müslüman birbirini kırmamaya çalışsa, Müslüman birbirini küstürmemeye çalışsa, şu camide olduğumuz gibi ne güzel, fakat ben ürperiyorum ve korkuyorum, şu camide ne güzel bir aradayız, omuz omuza duruyoruz, caminin dışına avluya çıktık, boğa boğaza geliyoruz. Ne kötü, ne kötü. Ne iyiyiz bir hadise. Ne büyük talihsizlik. Müslümanlar camide, omuz omuza, sokakta boğa boğaza. Bu ne kötü bir şey Allah'ım. Ne kötü bir hal bu, ne kötü bir yol. İşte müminler anlaması lazım İslam'ı, Hazreti Habibullah'ı, işte Resulullah'ın veladet doğum gününe geliyoruz. Hristiyanların anlamaya çalıştıkları kadar dahi olsa, onlar görüyorsunuz, Hazreti İsa'nın doğum gününü yılbaşı olarak kabul etmişler, hepiniz biliyorsunuz. Yılbaşı, Noel gecesi, hepsini anlattık bunların geçen derslerimizde. Noel bayramı yapmışlar, neyi? İsa'nın doğum gününü. Ve Avrupa'da, Amerika'da bayram yapıyorlar İsa'nın doğum gününde. Avrupa'da 21 gün her taraf tatil oluyor. Bütün Hristiyanların, Avrupa'nın, Amerika'nın televizyonlarında çatır çatır Hazreti İsa'nın hayatı anlatılıyor. Kilise filmleri gösteriliyor, papazlar konuşma yapıyor, patrikler konuşma yapıyor, papa demet veriyor, mesaj veriyor, dünya yargılanıyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın doğum gününde niye böyle şeyler olmuyor? Sadece işte 5-10 dakikalık bir mevlid galiba okuyacaklar televizyondan, Müslümanların gözlerini boyayacaklar. Bu mudur kandil gecesini kutlamak? Hey gidi Müslüman, ne zaman uyanacaksın, ne zaman dinine, ne zaman devletine, ne zaman vatanına, ne zaman hayatına hakim olacaksın? Bunu ufukta güneş bekleyen hasta gibi bekliyor, bekliyor ve bekliyoruz. Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Kardeşlerim, Beykoz İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına yardım için kardeşlerimiz gelmiş, müftülüğümüzden de müsaade almışlar. Gereken yardımı yapmadan gitmeyin. Hazreti Mevla cümlemizi dergahına kabul etsin inşallah. Cümlemizi muvaffak eylesin. Haftaya devam etmek üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi kulluğuna kabul eyle. El açıp amin diyen kardeşlerimi İslam yolunda muvaffak eyle. Alemi İslam'ı içinde bulunduğu çalkantıdan muhafaza eyle. Mahsus Müslüman Afganistan'ın başındaki Moskov sürülerini, Rus askerlerini kahru perişan eyle. Alemi İslam'a tuzak kurmaya çalışan, yeryüzünden İslam'ı yok etmek için çalışan bir cümle kafirleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadetti, aşk ile buyurun. Bu iman ve ikrar ile huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Son nefesimizde iman ile göçmek ve şurada bir araya geldiğimiz gibi mahşer gününde civarı Muhammed Mustafa'da toplanmak cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yaklaşan Resul-i Zişanımızın doğum gününü, kandilini, mevlid kandilini, alemi İslam'ın kurtuluşuna ve